רבי נחמן מאומה. רבי נחמן מאומן, תמיד בשמחה, לא לעצור דקה, בכל הכוח עם כל הנשמה. רבי נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. כפיים שמיים, כפיים. יושב לבד, אומר תיקון הכללי, אשנו שרבנו הוא הרבי. מתבודד, מוקד שמח, כל היום בלי הפסקה, מצווה גדולה להיות רק בשמחה. רבי נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. כפיים שמיים, כפיים. רבי נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. כפיים שמיים, כפיים. זה שיר טוב.